أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب أعين ووفق. شريد للرد devam ediyoruz değil mi? Mukaddime. 3 ders mukaddime yaptık. Şer'i delillerin mukaddimesini yaptık arkasından ve Kur'an'a geçtik. Bu Kur'an ile ilgili şer'i delillerden ilki neydi? Kitaptı. Yani usulül fıkıh ilminde kitap kelimesini gördüğünüz her yerde ilk aklınıza gelecek nedir? Kur'an'dır. Kur'an'dır. Bir önceki dersimizde Kur'an'ın tanımını yaptık. Şimdi o tanıma dair mütalalarımıza devam edeceğiz inşallah. Ancak başlamadan önce şunu hatırlatmak isterim. Arkadaşlar, ilim, hatırlarsanız El Cami' fi Talebil İlmi Şerif isimli dersimizde şunu görmüştük. İlim faziletliydi. İlmin fazileti yüksek idi. Ancak bu faziletten faydalanmak nasıl mümkün olurdu? Onunla amel etme ile mümkün olurdu. İmam Şatıbi ne diyordu? İlmin faziletine dair varit olan bütün haberler onunla amel etme şartına bağlıdır. Ve hakeza yine İbn Hacer ilim diyordu. Şer'i amele, yani amele vesile olandır. Eğer öğrendiğiniz bir ilim sizi onunla amel etmeye, yani şer'i hükümlerle amel etmeye vesile değilse bu ilmin bir faydası yoktur diyordu. Şunu hatırlatalım. İslam ilimlerinin diğer ilimlerden bir farkı vardır. O da İslam ilimleri amele teşvik eden ilimlerdir. Örneğin siz matematik, çarpım tablosunu ezberlediğiniz zaman bunun hayatınızda hiçbir fonksiyonu yoktur. Yani 3 kere 3 9 ya da pi sayısının 3 1 4 olduğunu bilmenizin hayatınıza yönelik hiçbir faydası yoktur. Faydası demeyelim de elbette faydası vardır. Bir amele teşvik etmez bunlar. Bunlar bir amele teşvik etmez. Ya da bir fizik kaidesini ya da insanın kromozom sayısının 46 olduğunu öğrenmeniz ameli bakımdan size hiçbir fayda vermeyecektir. Siz bunu öğrendiğiniz zaman hayatınızda bir değişiklik, amellerinizde bir güzelleşme olmayacaktır. Ancak şer'i ilimler böyle değildir. Şer'i ilimlerin tamamı amele teşvik etmek zorundadır. Daha doğrusu siz öğrendiğiniz şer'i ilimlerle amele gitmeniz, yani onunla amel etmeye gitmeniz lazım. En basitinden bir Arapçadan tutun usul ilimlerine kadar. Yani bir sarf ve nahiv ilmi öğrendiğiniz zaman sizin yapmanız gereken bununla Allah'ın kitabını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini anlamaya çalışmak, İslam alimlerinin kavillerini, Kur'an ve sünneti bize nasıl anlattıklarını öğrenmeye çalışmak ve bu öğrendiklerinizle amel etmektir. Sarf ve nahiv ilimlerini bu şekilde öğreniyorsanız bu ilim Allah katında size nur olarak gelecektir. Ancak siz sadece Arapça konuşmak adına sarf ve nahiv ilimlerini öğreniyorsanız, bir İngiliz'in Fransızca veya Fransız edebiyatı öğrenmesi ya da bir Türk'ün İngiliz edebiyatı öğrenmesiyle sizin sarf ve nahiv ilmi öğrenmeniz arasında hiçbir fark kalmayacaktır. Hiçbir şekilde o kişi nasıl ecir almıyorsa bununla siz de bundan bir ecir almayacaksınız. Ve hakeza aynı şekilde usul ilimlerde böyledir. Yani şimdi Kur'an'ı tanımaya çalışıyoruz değil mi? Aslında Kur'an bellidir. Bir önceki derste de söyledik değil mi? Tanıma ihtiyacı olmayacak kadar meşhurdur Kur'an. Yani onun bir tanımına ihtiyacı yoktur. Bir tanıma ihtiyacı yoktur. Ancak bizim Kur'an'ı anlatırken Kur'an nedir? Ondan nasıl faydalanırız? Bunu anlamaya çalışın. Ve usul derslerinde bütünüyle, usul dersleri bütünüyle şer'i ilimleri anlamaya yönelik bir faaliyet olsun. Fıkıh usulü derslerini kafanızda donuk, hiçbir şey ifade etmeyen, dediğim gibi çarpım tablosu ezberler gibi ezberlemenizin size bir faydası olmayacak ve bu sizi hidayete de sevk etmeyecektir dedikten sonra dersimize başlıyoruz inşallah. Bir önceki dersimizde ne dedik? Kur'an Allah Subhanehu ve Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Arapça olarak indirdiği, bize kadar tevatür yolla nakledilen, mushaflarda yazılı, okunuşuyla taabbut edilen Allah'ın muciz kelamıdır dedik ve bu tanımdan birçok sıfat çıkıyordu. Bu sıfatları, vasıfları inşallah bu dersimizde tek tek ele almaya çalışacağız. Bir önceki dersimizde dedik ki Kur'an Arapça olandır. O halde tercüme, yani meal, Kur'an değildir. Tercümeden faydalanabilirsiniz, istifade edebilirsiniz. Ancak şer'i delillerin ilki Kur'an-ı Kerim'se, yani kitapsa ve şer'i deliller, hüküm istinbatında bir vesile ise meal burada bir vesile değildir. Meal sadece sizin Allah'ın kitabından faydalanabilmeniz adına bir aracıdır ve belirli oranda faydalanırsınız, ancak kesinlikle bundan hüküm istinbat edemezsiniz. Arkadaşlar, Kur'an hem lafzıyla hem de manasıyla mecmudur, bir bütündür yani. Bundan dolayı gerek lafız gerek mana tamamen Allah'a aittir, Allah'ın kelamıdır. Yani Kur'an ayetlerinin lafızları da manası da Allah Subhanehu ve Teala'ya aittir. Son dönemde, son 10 yılda Kur'an lafızlarının Allah'a ait olmadığı, mananın Allah'a ait olduğu düşüncesi bütünüyle baştan sona nedir? Yanlıştır. Çünkü siz lafzı Allah'a değil de insana raci ettiğiniz zaman Kur'an'ın belagatının muciz özelliği kaybolmaktadır. Diğer taraftan hem lafız olarak hem de mana olarak Allah'a ait olması nebevi hadislerin Kur'an olmadığına işarettir arkadaşlar. Nebevi hadislerde her ne kadar mana Allah Subhanehu ve Teala'ya ait olsa da lafız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Onun için lafızlar Allah'a ait olmadığı için nebevi hadisler Kur'an kapsamında değerlendirilemez. Diğer taraftan Kur'an'ın tefsirine dair gelen gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gerekse sahabeden Kur'an'ın tefsirine dair gelen bütün lafızlar da Kur'an'a ait değildir. Kur'an'ın içeriğinden değildir. Bunlar tamamen nedir? Tefsir kabilinden sözlerdir. Kur'an değildir. Kur'an bize tevatüren ulaşmıştır arkadaşlar. Naklin başlangıcında, yani Kur'an'ı rivayet eden sahabe döneminde, ortasında ve bugün tamamen tevatür derecesine haizdir. Burada tevatür derken kastımız yalan söylemesi, akli olarak fehmedilemeyecek derecede insanlar topluluğundan yine kendileri gibi kalabalıkta, yani aklen yalan söylemesi mümkün olmayan derecedeki topluluklara rivayet edilmiştir Kur'an. Yani hadis usulü ilminde 40 kişinin, 30 kişinin veya 20 kişinin veya 10 kişinin rivayeti şeklinde değil, Kur'an'ın tevatürlüğü nasıldır? Binlerce, on binlerce kişiden yine kendileri gibi binlerce, on binlerce kişiye rivayet edilmiştir. Aslında tevatürün tam anlamı budur. Akli olarak inkar edilmesi mümkün olmayan şeylerdir. İleride Allah izin verir hadis usulü dersleri görürsek orada alimlerin tevatürde kaç kişi lazım? 3 kişi mi, 5 kişi mi, 7 kişi mi veya 10 kişi, 40 kişi, tevatürün sayısı kaç olması lazım? Bu noktadaki ihtilaflarını göreceğiz ve her bir alim kendi getirdiği sayıya ilgisiz deliller getirmiş. İşte Akabe biatında şu kadar kişi vardı, tevatürün şartı bu kadardır. Kimisi demiş Bedir Savaşı'nda şu kadar kişi vardı, tevatürün şartı budur. Hayır arkadaşlar, tevatür ne demektir biliyor musunuz? Akli olarak inkar edilemeyecek bir vakadır tevatür. Yani inkar etmeniz kesinlikle onu mümkün olmayacak. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi. İstanbul fethedilmiştir değil mi? Bu binlerce, on binlerce insandan yine binlerce, on binlerce insana nakledilmiş bir haberdir. Bunu inkar etmek, İnkar edeni sadece kendisine güldürtür. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret etmesi. Bakın, zamanı, tarihi, içeriği nasıl hicret ettiği değil. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti. Ya da buna benzer işte namazın 3 vakit, akşam namazının rekatının 3 olduğu, sayısının 3 olduğu, namazın 5 vakit olduğu, bunlar tevatüren gelmiştir. Yani 10 kişiden, 20 kişiden veya 50 kişiden değil, binlerce, yüzlerce insandan yine binlerce, yüzlerce insana nakledilmiştir ve tevatür budur. Kur'an'ın tevatürü de bu şekildedir. Şimdi burada usulü fıkıh kitaplarında birkaç nokta geçer. Benim çok katılmadım. Biz Kur'an'a niçin iman ediyoruz? Tevatür olduğu için filan denir. Hayır, Kur'an'a tevatür olduğu için filan iman etmiyoruz. Kur'an'a iman edişimizin ilk aşamasında da bunun tevatür olduğunu filan bilmiyorduk. Ya da bir Çinli düşünün, bir İngiliz düşünün, Allah'ın kelamını aldı, okudu ve buna iman etme gereği hissetti. Bu adam tevatür olduğu için filan iman etmez. Bunu bilmez bile. Kendisine tevatüren geldiğini bilmez bile. Onun için bizim Kur'an'a imanımız onun tevatür olmasından falan kaynaklanmıyor, bu bir. İkincisi, yine Kur'an'ın muciz, icaz özelliğinden bahsedilir ve bundan dolayı iman edildiği falan söylenir. Bu da değildir. Arkadaşlar, iman bir ön yargıdır. Açıkça, yani açık ifade etmek gerekirse, iman bir ön yargıdır. İman ettim dersin, bunu böylece kabul edersin, iman ettiğin esasları sorgulatmazsın. Mesela adam diyor ki Kur'an'da hata var. Ben hiçbir zaman burada hata var mı yok mu bunu tartışmak, daha doğrusu gerçekten bu adam doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, bunu düşünmem. Benim ön yargım var, ön kabulüm var. Kur'an Allah'ın kelamıdır ve ben ona iman ettim. Onda hiçbir eksik yoktur. Bu benim ön yargım, ön kabulüm, sorgulanamayacak derecedeki imanımdır. Ne sorgularım ne sorgulattırırım. Ha, burada benim diyeceğim, sen böyle düşünebilirsin, ben kesinlikle buna inanmıyorum. Benim ön yargım, ön kabulüm nedir? Bu böyledir. Onun için Kur'an'a iman ne tevatür olmasından ne de muciz olmasından değil, sadece Allah'a iman, kitabına iman, meleklerine iman, rasullerine iman gibi kesin bir ön yargıdan kaynaklanır. Şimdi bunu da izah ettikten sonra dedik ya, Kur'an bize mütevatir yolla ulaşmıştır. Bundan dolayı dikkat edin, tevatüren ulaşmayan kıraatlar Kur'an'dan değildir. Kur'an'ın bize tevatür olarak ulaşması bilgisi işte bunu sağlar. Bu şu faydayı verir bize. Tevatüren gelmeyen kıraatlar vardır. Burada kıraatlar hakkında kısa bilgi vereyim ben size. İnşallah başka bir derste kıraatlar üzerine de dururuz. Üçe ayırmışlar arkadaşlar sahih kıraatları alimler. Bir tevatür, iki meşhur, üç ahad. Yani mütevatir kıraatlar nedir? Dediğimiz gibi yalan üzere birleşmesi mümkün olmayan topluluklardan gelen kıraatlardır. Meşhur tevatür şartına haiz olmayan kıraatlardır. Ahad ise 1, 2, 3 veya 5 kişiden gelmiş meşhur ve mütevatir şartlarına haiz olmayan kıraatlardır. Bu şekilde rivayet edilen kıraatlardır. Birincisi, mütevatir kıran Kur'an'dandır ve inkarı kesinlikle mümkün değildir. İnkarı küfrü gerektirir. Meşhur ve ahad kıraatlara gelince bütün ulemaya göre bunlarla kıraat sahih değildir. Yani namazda siz meşhur veya ahad bir kıraatı okursanız sahih değildir bu. Bu sahih değildir. İnkarı da küfrü icap ettirmez. İnkarı da küfrü icap ettirmez. Anlaşıldı mı? Diğer taraftan ahad kıraatler ittifaken, bütün alimlerin ittifakıyla hüküm istinbatında hiçbir şey ifade etmez. Yani Kur'an'ın bir ayeti farklı bir şekilde ahad kıraat olarak, haber-i vahid olarak geliyorsa bize, bununla amel olunmaz. Örneğin Ubey bin Kab'ın Bakara suresinin 184-185. ayetine dair bir kıraatı vardır. Ne diyor orada? İşte eyyâmen ma'dûdâ, oruç size ma'dûdât, size sayılı günlerde farz kılındı. Femen kâne minkum merîdan ev alâ seferin fe iddetun min eyyâmin uhar. Sizden kim hastaysa ya da yolculukta ise tutamadığı gün sayısınca diğer günlerde tutsun. İşte bunun uhardan sonra mütetabiat şeklinde Übey bin kıraatında mütetabiat, peş peşe ifadesi vardır. O halde bu kıraata göre orucun kazası peş peşe olmak zorundadır, değil mi? Yani arka arkaya tutsun. Diyelim ki siz 7 gün oruç tutmadınız Ramazan ayında. Ramazan çıktıktan sonra 7 gün arka arkaya tutmakla mükellefsiniz bu kıraata göre. Ancak bu kıraat haber-i vahid olduğu için fukahanın hiçbiri bununla amel etmemiştir. Sadece Zahiriler ve Hasan el-Basri arka arkaya olmasını şart koşmuşlar. Onlar da başka bir hadisten dolayı, yoksa bu kıraattan dolayı değildir. Şimdi tekrar özetliyoruz. Kıraatları, sahih kıraatları 3'e ayırdık. 1- mütevatir kıraatlar, 2 meşhur, 3 ahad. Mütevatir kıraatı söyledik. Dedik ki kesin lafzıyla amel vaciptir. İnkarı küfürdür. Namazda işte bunu okuruz. Kur'an olan budur dedik. Haber-i vahidle gelen, yani haber-i vahid şeklinde gelen kıraata gelince bununla amel edilmez dedik. Meşhur kıraatlere geldi sıra. Yine meşhur kıraatlerde 3 mezhebe göre, özellikle Hanbeli ve Maliki mezhepleri ve Şafii alimlerinin de büyük bir kısmına göre delil değildir. Yani bununla delil teşkil etmez. Ancak Hanefi alimleri, yine Şafii alimlerinin bir kısmı usulcülerin birçoğu meşhur kıraatle amel edilebileceğini söylemişlerdir. Amel edilebileceğini söylemişlerdir. Buna örnek olarak da İbn Mesud'un Maide suresinin 89. ayetine dair şu kıraatını verebiliriz. İşte yemin kefareti meselesi var ya, yemin kefareti, kim yeminini bozarsa işte kefaret ödeyecek, köle 10 köle doyuracak. Arkasından diyor ki kim bunları yapmaya güç yetiremezse, kim bunları yapmaya güç yetiremezse, yani ayetin başında geçen yapılması gerekenleri güç yetiremeyene 3 gün oruç tutsun diyor. Selasete eyyam diyor. 3 gün oruç tutsun. İbn Mesud'un kıraatında mütetabiat, aynı peş peşe ifadesi vardır İbn Mesud'un kıraatında. Ve bu kıraat meşhur bir şekilde gelmiştir bize. Yani meşhur yolla gelmiştir. Bu okunuş bize meşhur yolla gelmiştir. Tamam mı? Şimdi Hanefiler bunu delil kabul ettikleri için, meşhur olduğu için ve delil kabul ettikleri için yemin kefaretinin daha önce sayılanları yerine getiremeyen kişi 3 gün oruç tutacak ve bu oruç peş peşe olacak demişler. Ancak diğer mezhep imamları ne yapmışlar? Bunu kabul etmemişler, bunu uygun görmemişler. Şimdi arkadaşlar, burada peki bizim tercihimiz nedir? Benim kendi şahsi tercihim, meşhur kıraatın da bir hüküm, meşhur kıraat üzerine de bir hüküm istinbat edilemeyeceği, her ne kadar birçok usul alimi bunu kabul etse de bana göre bu yanlış geliyor. Şöyle ki mesela Hanefiler diyor ki sahabe bunu ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydu ya da içtihad etti. Özellikle akli olarak mümkün olmayan içtihatlar sahabenin içtihadı merfu hadis hükmündedir diyerek yola çıkıyorlar. Yani sahabe bunu niçin yazsın? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydu ya da kendisi içtihad etti. Bu şekilde mesela 3 gün arka arkaya oruç tutsun. Bunu nereden içtihad edecek? İçtihad edebileceği başka bir karine, başka bir delil yok ki. Yani sahabe kendi kafasından mı attı diyor Hanefiler buna? Tamam mı? Bunu büyük bir ihtimalle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuştur diyorlar. Ancak yani bu bir zandır. Bu bir zandır. Sahabe insandır. Hata yapabilir. Hata yapmıştır. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğunu zannetmiştir. Bu konuda başka bir hadis yoksa sadece sahabenin böyle duymuştur diyerek hareket etmek yanlıştır. Meşhur kıraatler ne Kur'an'dandır ne de sünnettir. Yani ne Kur'an'dır ne de sünnettir. Onun için uyulması vacip değildir. Bu benim görüşümdür. Burada şunu tekrar hatırlatalım. Mütevatir kıraat dışında diğer kıraatlere namaz kılmak ittifaken caiz değildir. Ayrıca mütevatir olmayan kıraatların inkarı da nedir? Küfrü gerektirmez. Burada hemen besmelenin Kur'an'dan olup olmadığı üzerine durmak da fayda vardır. Bir defa besmelenin Kur'an'dan bir ayet oldu. Yani Neml suresindeki ayetin, besmelenin Kur'an'dan bir ayet olduğu ittifakidir. Ancak her surenin başında yer alan besmele, her surenin başında yer alan besmele Kur'an'dan o surenin bir ayeti midir değil midir? Şafiler demiş kesin bir ayetidir. Yani Şafiler demiş kesin bir ayetidir. Bundan dolayı ne yapmak lazım? Her sureye başlarken namazda besmele ile başlamak gerekir demiş. Malikiler ise besmele bir ayet değildir. Yani her surenin başındaki besmele bir ayet değildir. Sureleri birbirinden ayırmak için teberruken yazılmış demişlerdir. Bundan dolayı namazda okunmaz demişler. Hanefiler bir orta yol tutmuş. Besmele hakikatte bir ayettir. Yani Neml suresinden bir ayettir. Ama surelerin başında teberruken fasıl olsun diye, sureleri birbirinden ayırsın diye yazılmıştır. Namazda okunması sünnettir. Bizim tercihimiz nedir? Biz surelerin başındaki besmelenin bir ayet olmadığını düşünüyoruz. Çünkü Kadı Ebubekir İbn Arabi'nin çok güzel bir tespiti var burada. Şayet ayet olsaydı bunlar diyor üzerine ihtilaf edilmezdi. Yani ayetin üzerine ihtilaf edilir mi? Dedi ki Kur'an bize tevatüren ulaşmıştır. Hem lafzıyla hem manasıyla tevatüren ulaşmıştır. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bu surenin bütün ayetleri tevatüren ulaşmıştır. Şayet besmele bu sureden bir ayet olsaydı bunun da ayet olduğu bize tevatüren ulaşır ve üzerinde ihtilaf vaki olmazdı. İhtilaf edenler ise küfre düşerdi. Yani kul huvallahu ahad, Allahu samed, bu iki ayetin Kur'an'dan olup olmadığı ihtilaf edilmiş mi, edilmemiş, ya da kim bu iki ayet Kur'an'dan değildir derse adam küfre girer. O halde Kadı Ebu Bekir İbn-i Arabi diyor ki ihtilaf varsa demek ki Kur'an'dan değildir. Bizim de tercihimiz budur. Kur'an Ramazan ayında inmeye başlamıştır arkadaşlar. Cebrail vasıtası ile ve genel kabul edilen görüşe göre 22 sene 2 ay ve 22 günde nazil olmuştur. Tabi hep 2-2 gidiyor. Bu belki net bir rakam olmayabilir, ancak genelde usul kitaplarında 22 sene 2 ay 22 gün şeklinde geçer ve konuşmalarda, vaazlarda, sohbetlerde veya gelişigüzel yazılmış yazılarda genelde 23 yılda şeklinde ne yapılır? Tamamlanır. Bu ayetlerin arkadaşlar bir kısmı hicretten önce, bir kısmı hicretten sonra inmiştir. Şimdi burada önemli bir noktayı daha hatırlatmak istiyorum. Mekki ayet nedir? Medeni ayet nedir? Usul kitaplarına veya tefsir usulüyle ilgili yazılan birçok kitaba baktığınız zaman Mekki ayet Mekke'de inen, medeni ayet Medine'de inen ayet diye geçer. Bu tanım bizce eksik, nakıs ya da vakayı tam yansıtmayan bir tanımdır. Şimdi Mekki ve Medeni ayrımı niçin yapılmış? Çünkü Kur'an'ın Mekke'de inen ayetlerin ayrı bir havası, ayrı bir atmosferi, ayrı bir konusu vardır. Medeni ayetlerin ayrı bir atmosferi, ayrı bir konusu vardır, değil mi? Mesela ehli kitaptan özellikle bahsederken medeni ayetler, Mekki ayetler Mekkeli müşriklerden bahseder. Mekki ayetlerde ölüleri Rab edinmeyin. Bundan bahsederken medeni ayetlerde dirileri Rab edinmemekten bahseder. Âl-i İmrân 64, Tevbe 31 değil mi? Ne diyor Tevbe 31'de? Onlar din adamlarını, yani dirileri Rab edindiler. İşte Âl-i İmrân 64'te birbirimizi Rab edinmeyelim. Çünkü Yahudilerin, yani Medineli ehli kitabın sıkıntısı dirileri Rab edinmekti. Birbirlerini Rab edinmekti. Mekkelilerin sıkıntısı ölüleri Rab edinmekti. Mekke'de bunlardan bahsetti, Medine'de bunlardan. Ha, günümüze geldiğimizde günümüzdeki insanlar hem ölüyü hem diriyi ne bulursa Rab ediniyorlar. O işin bir başka boyutu. Ancak dediğimiz gibi Mekkelilerin Rab edinme şekli farklıydı. İlah edinme şekli farklıydı. Medinelilerinki farklıydı. Diyor ki mesela ehli kitaptan bahseden ayetler nedir? Medenidir. Münafıklardan bahseden ayetler medenidir. Ancak şunlardan bahseden ayetler Mekki'dir. Yani Mekki ve medeni ayrımına niçin gidilmiş? Kur'an'ın ana konularını çıkarmak için. O halde biz burada Mekki ve medeni tanımına farklı bir bakış getiriyoruz. O da şudur. Hicretten önce inen ayetler Mekki, hicretten sonra inen ayetler nedir? Medenidir. Örneğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettikten sonra Medine'de kalmadı. Mekke'nin fethinden sonra özellikle Mekke'ye geldi ya da Mekke'deyken Taif'e gitti. Bu süreçte inen ayetleri nasıl isimlendireceğiz? Örneğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra savaş esnasında, Mekke'ye fethi esnasında inen ayetleri Mekki mi diyeceğiz, medeni mi diyeceğiz? Böyle bir karşılığa yer vermemesi için biz diyoruz ki hicretten önce inen ayetler Mekki, hicretten sonra inen ayetler medenidir diyoruz. Değinmemiz gereken bir başka nokta arkadaşlar, Kur'an Ramazan ayında inmeye başlamıştır. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Şimdi burada ifadenin mazi fiil kalıbıyla gelmesinden dolayı Ramazan'da inmiştir. Buna dair, yani bu ayetin tefsiri saadetinde hemen şu görüşler ileri sürülmüştür. Kur'an Ramazan'da indi. Ama bir gerçek var, Ramazan'da inmedi ki. Kur'an 23 yılda indi biraz önce dediğimiz gibi. O halde Kur'an Ramazan'da indi. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Ayetiyle vakayı nasıl uyumlu hale getireceğiz? Zorlama tevillere gidilmiş burada. İşte Kur'an'ın gök semasından yer semasına bir bütün halinde Ramazan'da indiği ve daha sonra 22 yılda veya 23 yılda yer semasından yeryüzüne perderpey indirildiği gibi zorlama tevillere gidilmiş. Buna gerek yok. Bu ayeti biz nasıl anlıyoruz veya nasıl anlamamız gerekir? Hemen söyleyelim. Arkadaşlar bütün dillerde, yani gerek Türkçe'de gerekse Arapça'da, bütün dillerde demeyeyim de çünkü bütün dilleri bilmiyorum ben. Bir şeyin cüz'ünü, yani parçasını telaffuz edip onunla tamamını kastedebilirsiniz. Veya tamamını telaffuz edip bir parçasını kastedebilirsiniz. Örnek karşımızdakine elhamdülü oku dediğimiz zaman o Fatiha'yı anlar. Bak parçayı zikrettik, telaffuz ettik, yani ağzımızdan parçanın ismi çıktı, cüz'ün ismi çıktı, ancak biz bütünü kastettik. Hadi bir elhamdülillahi rabbil alemin oku dediğimiz zaman adam Fatiha suresini oku anlar. Ya da bir öğrenciye deseniz ki bir kulhu oku deseniz, ya da Allahu la ilahe illallah, Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum oku deseniz, ayetel kürsi oku deseniz, yani parçayı zikretseniz adam bütünü anlar. Bunun tersi de, bütünü zikredip parçayı kastetmek de vardır. Evdeydim dediğiniz zaman evin sadece bir bölümündesiniz, bir parçasınız, bir parçasındasınızdır. Yoksa evin tamamını doldurmuş değilsiniz. Ya da bir arkadaşa Kur'an oku dediğimiz zaman biz baştan başla sonuna kadar Kur'an oku demiyoruz ki. Kur'an'dan bir bölüm oku. İşte inna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz onu, yani Kur'an'ı, yani Kur'an'ın bir bölümünü Kadir gecesinde indirdik. Ki o da nedir? Alak suresinin ayetleridir. İkra bismi rabbikellezi halak şeklinde Alak suresinin ayetleridir. Ya da Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmeye başladık şeklinde de anlayabiliriz. Yoksa zorlama tevillere gerek yok. Arkadaşlar, Kur'an'ın son özelliklerine, yani önemli özelliklerinden bir tanesi de onun muciz olmasıdır. Onun icazının bir benzeri getirilememiştir. Getirilemez, getirilmesi mümkün değildir. Allah Subhanehu ve Teala Mekke'li müşriklere meydan okumuştur ve Allah'ın bu meydan okuması kıyamet gününe kadar her devirde, her yerde ve bütün insanlara yöneliktir. İlk önce onun surelerinden 10 sure getirin. Bunu beceremiyorsanız ilk önce onun gibi bir benzerini getirin. Bunu beceremiyorsanız 10 sure getirin. Bunu da beceremiyorsanız onun misli bir sure getirin diye Allah Subhanehu ve Teala ne yapmıştır? İnsanlara açıkça meydan okumuştur. Bugün dahi bilimin, teknolojinin son noktaya vardı. Bugün dahi Kur'an'ın bir ayetinin dahi benzeri getirilememiş. Daha doğrusu böyle bir çalışmaya hiç kimse girişmeye dahi cesaret edememiştir. Yani bırakın, bugün kurullar toplanırsa, Kur'an'ın benzerine dair birkaç sure oluşturulmaya çalışsa, alın bakın bu da Kur'an'dır filan dense, tamam anlayacağız ve ihtilaf olacak. Diyeceğiz ki bakın ihtilaf var, adamlar getirmeye çalışmışlar, aynı Kur'an'a benziyor, aynısı gibi olmasa da biraz andırıyor filan diyeceğiz de, böyle bir çalışma hiç yapılamamış dahi. Kimse Allah'ın bu meydan okumasına ben cevap veriyorum diye ortaya çıkmamış, yani cesaret dahi edememiştir. Onun için Kur'an'ın böyle bir mucizi, yani mucizevi özelliği vardır. Diğer taraftan belagati, yani oldukça mucizevidir, icazı vardır belagatının. Mesela Kur'an onu dinleyenler üzerinde büyük etki yaratmıştır. Rivayetlere baktığınız zaman Mekkeli müşrikler onu gizli gizli dinlemeye çalışmışlardır. Bunu bildikleri için de birbirlerine aman sakın onu dinlemeyin demişlerdir. Fussilet suresinin 26. ayetinde değil mi? Sakın onu dinlemeyin demişlerdir. Bugün dahi görürüz, yani turistlere bakın, bir yerde Kur'an okunuyorsa diyelim turistler gelmişler, geziyorlar bir yerde, bir dükkanda da Kur'an açılmış, adam Kur'an'ın sesini sonuna kadar açmış. Kari okuyor. Bakın turistler oturmuş orada Kur'an dinliyorlardır. Bugün Avrupa'da olsun, farklı memleketlerde olsun, müşriklerin, yani Allah'ın dinini dinlemeyen insanların oturup Kur'an dinledikleri bir vakadır. Bundan da öte, biz birçoğumuz Kur'an'ı hiç anlamayız Arapçasından değil mi? Ama oturur sadece dinleriz. Yani sadece dinlemek bile büyük bir tat, büyük bir keyif, büyük bir zevk verir. Adam araba kullanıyor, hiç anlamaz. Normalde hiç anlamaz. Anlamadığı bir şeydir. Atar Kur'an'ı, dinler. Saatlerce dinler. Ya da evde bir bayan ev işi yapıyordur. Kur'an'ı açar, saatlerce Kur'an-ı Kerim dinler. Var mıdır böyle bir metin? Yani insanların saatlerce böyle alakasız, ilgisiz ve anlamadıkları bir metni dinlemeleri, böyle bir şey var mıdır? Elbette böyle bir şey yoktur. Bu sadece Kur'an'a mahsustur. Kur'an'ın bence, yani kanaatimce en büyük mucizesi, en büyük mucizesi fertler ve toplumlar üzerinde gösterdiği değişimlerdir. Yani bir fert ve bir toplum düşünün. Kur'an'a iman etmeden önceki haline bakın, Kur'an'a iman ettikten sonraki haline bakın. Gerçekten bu bir mucizedir. Yani bir Hazreti Ömer düşünün, kızını diri diri toprağa gömen. Kızını diri diri toprağa gömen. Hatta kızı yalvarıyor değil mi? Yani sakalından tutuyor ama tutup gömüyor. Bu Ömer'e bakın. Bir de Müslüman olduktan sonra Hazreti Ömer'e bakın, ne büyük bir değişim değil mi? Ve bu değişim Kur'an'la olmuştur. İşte Kur'an'ın en büyük mucizesi budur. 23 yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o çöl bedevilerini, ahlaki yoksunlukları olan, birçok şirk ve küfürleri olan çöl bedevilerini, bedevilerinden nasıl bir toplum ortaya çıkarmıştır? İşte bu Kur'an'dır. Yani Kur'an'ın mucizesidir bu. Hakeza Kur'an'ın ahkamının hakim olduğu bir toplum ile Kur'an ahkamının hakim olmadığı bir toplum arasındaki fark Kur'an'ın mucizesidir. Bugün beşeri sistemler bir haksızlığı ya da bir suçu iptal edebilme adına bir sürü kanunlar, hükümler, anayasalar, kararnameler çıkarmak zorunda. Ancak mesela bir hırsızlığın önünü alamamışlardır. Zinanın önünü alamamışlardır. Yüz kızartıcı suçların önünü bir sürü profesör toplanıp defalarca kanun, kararname, hüküm çıkarmalarına rağmen, en caydırıcı tedbirleri almalarına rağmen bunların önünü alamıyorlar. Öyle ki suçlar için öngördükleri cezalar sonucu suçlar hapishaneye gidiyor, hapisler doluyor, artık almıyor. Yani cezaevlerinin kapasitesi doluyor, bir af çıkartıyorlar, 3-5 yıl olmadan yine doluyor. Yani toplumu düzeltemiyorlar çıkardıkları anayasalarla, kanunlarla. Ancak Kur'an anayasası, düşünün, gece gündüz içki içen, içki müptelası olmuş bir topluma içkiyi haram kılıyor, ondan sonra kimse tutup da içki içmiyor, sayılıdır, birkaç tanedir yani. Veya zinayı haram kılıyor, sayılıdır artık yani, bir veya iki rivayet vardır zina eden Müslümanın rejim edildiğine dair. İşte rejimi inkar edenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç rejim uygulamış mı filan diyorlar ya. Yani zaten siz İslam toplumunda önüne geleni zina ettiği bir ortam bulamazsınız ki. Bana göre, benim kanaatimce Kur'an'ın en büyük mucizevi özelliği fert ve toplumlar üzerinde oluşturduğu nedir? Değişimlerdir. Usul kitaplarına baktığınız zaman arkadaşlar, bir de Kur'an'ın bilimsel yönünden bahseder. Bugün o bilimin, teknolojinin yeni bulduğunu Kur'an'ın 14 asır önce bulduğundan bahseder. Özellikle son dönemde yazılmış usul kitaplarına ve benim size tavsiye ettiğim usul kitaplarına baktığınız zaman Kur'an'ın mucizesi olarak birçok teknolojik gelişmeden, bilimsel gelişmeden Kur'an'ın 14 asır önce bahsettiğinden dem vurulur. Ve arkasından Kur'an'ın işte böyle bilimsel, bugün bilimin yeni bulduğu verileri 15 asır önce, 14 asır önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan aldığı vahiyle bunun bildirdiğinden bahsedilir. Yani bence Kur'an'ın biyolojiden, fizikten, kimyadan, anatomiden bahsettiği yönündeki bütün gayretler kişinin kendi zannını müdellel kılma çabasından başka hiçbir şey değildir. Örnek vermek gerekirse mesela Kopernik, dünya ve gezegenler güneş etrafında döner derken aynı çağda yaşayan Suyuti ve diğer İslam alimleri Gâşiye suresinin 20. ayetinden yola çıkarak dünya yuvarlaktır, yuvarlak değil düzdür demişler. Yani Kur'an madem ilimden, bilimden, teknolojiden bahsediyordu da niçin siz bulmadınız bunu, değil mi? Ne zaman bir bilimsel görüş ortaya atılsa, şu şöyledir, bu böyledir dense hemen birileri çıkar. Batılıların karşısında aslında bilimsel ve teknolojik açıdan yenilginin bir sonucudur bu. Hemen birileri çıkar der ki işte Kur'an bunu 14 asır önce haber vermişti. Ya madem Kur'an bunu 14 asır önce haber vermişti, niçin siz bulmadınız ki? Madem siz biliyordunuz, bulaydınız yani, niçin bulmadınız? Biz bu konuda Gazali, Razi, Suyuti gibi birçok alim Kur'an'ın biyolojiden, yani bütün ilimlerden bahsettiğine dair iddialarda bulunmuşlardır. Ancak bizim buradaki tercihimiz Şatibi'nin görüşüdür. Şatibi diyor ki birçok insan Kur'an'a ilişkin görüşleri ve iddialarında haddi aşmıştır diyor. Ve işte tabiat ilimlerinden, matematikten, mantıktan, ilmi huruftan bahsettiğini söylemişler. Bütün ilimlere Kur'an'a nispet etmişler. Oysa ki diyor şeriatin ve ilk kitap çevresindeki neslin ümmi oluşu. Yani Kur'an indiği zaman insanlar ümmiydi. Bu düşünüldüğü zaman böyle bir anlayışın sağlıklı olmadığı görülür. Yani ümmi bir topluma biyolojiden, teknolojiden, mantıktan, matematikten bahsetmenin ne alemi var, değil mi? Kaldı ki sahabe, tabiun ve onları takip eden nesillerden selef alimleri Kur'an'ı Kur'an'ın ilimlerini, muhtevasını en iyi şekilde biliyorlardı. Ancak onlar hiçbir zaman Kur'an bütün ilimleri içerir şeklinde bir rivayette bulunmamışlardır. Ve hakeza seleften hiçbir şekilde Kur'an'ın dünyanın döndüğü veya dönmediği, biyolojiden bahsettiği, matematikten bahsettiği, kimyadan, fizikten bahsettiğine dair hiçbir nakil gelmemiştir. Eğer Kur'an bunlardan bahsetseydi, bakın Kur'an'ın ilimlerine dair selef alimleri Kur'an'ın bahsettiği konuların hepsine dalmışlar. Yani nasih mensuhuna dalmışlar, belagatına dalmışlar, diğer ilimlerine dalmışlar. Ancak selef alimlerinin bu matematiksel hesaplar yapmak, biyolojiden bahsetmek ve buna benzer Kur'an'ın diğer bu iddia edilen ilimlerden bahsettiğine dair bir noktaya selef alimleri hiç dalmamış. Eğer dalsaydı onlardan bize bir bilgi malzemesi gelirdi. Onun için böyle bir iddia yanlış bir iddiadır. Kur'an bir fizik kitabı değildir, bir matematik kitabı değildir. Dini ve ahlaki bir rehberdir. Bunun doğal sonucu da Kur'an'ın dili din dilidir, ilim dili değildir. Dini bir dilden bilim üretmeye çalışmak ise tamamen nafiledir. Şimdi birkaç örnek vereyim. Mesela Neml suresinin 88. ayeti diyor ki dağları görürsün. Onları hareketsiz zannedersin. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Ve teral cibale tahsebuha camideten. Sen onları hareketsiz, donuk zannedersin. Ve hiye temurru merras sahab. Halbuki onlar bulutların hareket ettiği gibi hareket eder. Şimdi burada günümüzde bazı modernistler meal veya tefsir çalışmalarında diyorlar ki dağlar hareket ediyor. Peki dağların hareket etmesi demek ne demek? Dağların üzerinde bulunduğu yer kürenin hareket etmesidir demek. Demek ki dünya dönüyor. Yani bu ayetten bunu çıkarmışlar. Dünyanın döndüğünü. Çünkü dağların hareket etmesi demek yer kürenin hareket etmesi demektir. Yer kürenin hareket etmesi demek ki dünya dönüyor. Ancak bu adamlar 87. ayeti görmemişler. Ya da görmek istememişler. Çünkü 87. ayette diyor ki sura üfürüleceği gün Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kaplaca o günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler. Ve arkasından dağların yürütüldüğünü göreceksin diyor. Yani dağların yürütülmesi kıyamet gününde sura üflendiği zaman olacaktır. Yoksa şu an dağlar yürümüyor ki. Yani dağlar yürümüyor ki. Hakeza aynı şey kıyamet gününde dağların yürütüleceği Kehf suresinin 43. ayetinde, Tur suresinin 10. ayetinde yanlış hatırlamıyorsam, Tekvir suresinin 3. ayetinde, Nebe suresinin 20. ayetinde dağların kıyamet gününde yürütüleceğinden bahseder. Burada Kur'an'ın modern ilimlerden bahsettiğini söylemek ve bunun için de zorlama tevillere girmeye gerek yok. Bir de düşünün Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara Allah'ın dinini, İslam'ı anlatıyor. Allah'a kul olmayı, Allah'a ibadet etmeyi anlatıyor. Ve derken tam bu arada bir de dağların yürütülmesinden, yer kürenin dönmesinden, atmosfer basıncından, dünyanın yuvarlak olmasından filan bahsediyor. Arkadaşlar Arap'ın anlamadığı tefsir tefsir değildir derler. Tamam mı? Temel budur. Yani mesela Şatibi der ki Kur'an birçok ilmi içerir ancak bunlar vahyin nazil olduğu dönemdeki Arapların bildiği ilimlerdir. Yani Arapların bildiği ilimlerdir. Şimdi ben size konuşuyorum. Size bir şey anlatıyorum. Sizi bir şeye davet ediyorum. Sizin hiç bilmediğiniz, anlamadığınız, anlama imkanınızın olmadığı şeylerden konuşursam siz demez misiniz ya bu adam boş boş ne anlatıyor hiçbir şey anlamıyoruz diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekkeli müşriklerin karşısına geçip de onların bilmediği bir dille, onların bilmediği bir ilimlerden bahsetmesi elbette düşünülemez. Ve hakeza yine örnek olsun diye bir başka ayet vereyim ben. Mesela Ra'd suresinin 41. ayeti. Ra'd suresinin nedir? 41. ayeti. Diyor ki onlar bizim yeryüzüne gelip onun etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Evelem yerav enne ne'til arda nenkusuha min etrafiha. Onun taraflarına, etrafından biz onu ne yaptık? Eksiltiyoruz. Biz onu eksiltiyoruz. Bakın bu ayetin yorumlarına, günümüz meallerinde ve günümüz tefsir çalışmalarındaki yorumlarına, işte erozyon sonucu toprak, yağmur, sel, rüzgar gibi tabiat güçlerinin etkisiyle yer kayıyor ve yerin hacmi daralıyor. Hani son dönemde bilim ne dedi? Dünya gittikçe küçülüyor. Yani dünyanın hacmi gittikçe küçülüyor. İşte bunu Kur'an 14 asır önce güya haber vermişti. Şimdi 40. ayet. Bu Ra'd suresinin 41. ayeti. 40. ayete bakın. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de ya da göstermeden senin ruhunu alsak da senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek ise bize aittir diyor Allah Subhanehu ve Teala 40. ayette. 42. ayette onlardan öncekilerde tuzak kurmuşlardı. Bütün tuzaklar Allah'a aittir. O her nefsin kazandığını bilir. İnkar edenler de dünya yurdunun sonunun kime ait olduğunu bileceklerdir. Şimdi Ra'd suresinin 40. ayetinde de 42. ayetinde de Allah Subhanehu ve Teala apaçık bir şekilde Mekkeli müşrikleri tehdit ediyor. Açık bir şekilde tehdit ediyor. Onların karşı koyuşları, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelişlerine karşılık Allah Subhanehu ve Teala Mekkeli müşrikleri 40'ta ve 42'de tehdit ediyor. Tam bu arada 41. Ayette neden bahsediyor? Yer kürenin hacminin daralmasından. Böyle bir şeyin olması mümkün mü? Yani sözü bırakıp da Mekkeli müşriklere yer kürenin hacminin daralmasından bahsetmenin ne anlamı var? Yani bir de şunu düşünün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesajı tebliğ ediyor. Çok büyük sıkıntılara maruz kalıyor. Böyle bir zaman diliminde Allah Mekkeli müşrikleri de erozyondan, yeryüzünün hacminin noksanlaşmasından bahsetmesi, yani çok haşa ama absürt değil mi? Veya ayette geçen arz kelimesi yeryüzü ya da yerküre anlamında mı kullanılmıştır? Yerin Kur'an'da küre olduğuna işaret eden başka bir ifade, herhangi bir ifade var mıdır? Böyle soruları çoğaltmak mümkündür. Klasik tefsirlere baktığımız zaman arkadaşlar, yani selefin tefsirlerine baktığımız zaman yeryüzünün uçlarının eksilmesinden maksat kafirlerin memleketlerinin fethiyle onların topraklarının azalması, Müslümanların ise zamanla çoğalması şeklinde yorumlanmıştır. Yani nasıl yorumlamışlar? Zaman içerisinde müşriklerin yaşadıkları topraklar gün be gün onlara dar olacak. Onların hareket ve hakimiyet alanları daralacak. Buna karşılık müminlerin gitgide daha güçlenecek. Böylece kafirlerin toprakları eksilmiş olacaktır. Yani kafirlerin toprakları arzı ne olacak? Eksilmiş olacaktır. Buna benzer olarak Allah-u Teala der ki şu halde galip konumundaki olanlar onlar mı yoksa müminler mi? Bu ayetin tefsirine baktığınız zaman klasik birçok tefsirde bu yorumu veya buna benzer birçok yorumu görürsünüz. Yani Allah Subhanehu ve Teala 40. ayette Mekkeli müşrikleri tehdit etmiştir. 41. ayette de sizin topraklarınız zamanla eksilecek, yani arzınızı zamanla yok edeceğiz, Müslümanlar zamanla çoğalacak, onların toprakları genişleyecek şeklinde bir mana vermişlerdir. O halde şunu söylüyoruz, bize göre Kur'an'ın dili, bizim tercih ettiğimiz görüş, Kur'an'ın dili ahlak dilidir, din dilidir, hidayet dilidir, bir ilim, bir biyoloji, bir felsefe dili değildir. Kur'an ne bir felsefe kitabıdır, ne bir matematik kitabıdır. Kur'an'ın muciz olduğunu ve üstünlüğünü ispat etme adına ortaya çıkıp da ikide bir işte Kur'an bu ilimlerden 14 asır önce bahsetmiştir demenin anlamı yoktur. Zaten bu tip sözleri batılı müsteşrikler de çok ciddiye almıyor. Madem Kur'an bunlardan bahsetti, niye siz bulmadınız diye cevap veriyor. Biraz önce vermiş olduğumuz örnek güzel bir örnekti. İşte Kopernik aynı çağda yaşıyor. Suyuti ile aynı çağda yaşıyor. Dünya ve gezegenler güneşin etrafında döner derken aynı çağda yaşayan Suyuti Gâşiye suresinin 20. ayetine dayanarak dünya yuvarlak değil düzdür diyor. Ve hala bugün dünyanın düz olduğunu iddia eden veya güneşin dünya etrafında döndüğünü falan iddia eden şeyler vardır. İlim ehli, yani kimseler vardır. Mesela ben hatırlıyorum İbn-i Hüseymin'in bir fetvası vardı. Güneş dünya etrafında dönüyor diyor. O bu dönüşüyle yerinde gece ve gündüz birbirine takip ediyor. Nasların açık anlamı budur. Nas olmadan bunun dışında başka bir anlama gitmek, başka bir yoruma gitmek kesinlikle caiz değildir diyor. Yani güneşi dünyanın etrafında döndürmüş İbn-i Hüseymin. Ve hakeza yine İbn-i Baz'a isnat edilen bir görüş var ki ben bunu okumuştum ama şu an hatırlamıyorum. Kim diyor dünya yuvarlak derse, düz değil derse kafir olur şeklinde Kur'an'ın açık naslını inkar ettiği için. Çünkü Kur'an açık naslı yeryüzünün böyle yayıldığından falan bahsediyor. Dediğim gibi bunlar tamamen zorlama. Kur'an'ın bahsetmediğini Kur'an'a bahsettirme çalışmasıdır diyoruz ve Kur'an üzerine yaptığımız bugünkü dersimizi de burada sonlandırıyoruz inşallah. Gelecek dersimizde de yine Kur'an üzerine bahsedeceğiz. Onun hükümlerinden, konularından bahsedeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.